Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Францішэ Вырвічэ, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Тых дзвярэй паказалася шпілька. Бязладна закруцілася, як вусік хрушча, нешта шчоўкнула, і дзверы прычыніліся. У шчыліне збліснула блакітнае вока. Пранціша уважліва, без усялякай боязі, вывучалі. І ён пастараўся надаць твару як мага больш самавіты, варты даверу выраз. Відаць, гэта ўдалося, бо дзверы прычыніліся шырэй, і Пранціш пабачыў самае чароўнае аблічча, якое толькі магло прымроіцца шкаляру. Праўда, тварык паненкі з трошку кірпатым носікам і пышнымі цёмнымі валасамі, сабранымі ў высокую прычоску, упрыгожаную блакітнымі стужкамі, зусім не быў млява-рахманы, як належала прыстойнай чароўнай даме, а самы, што ні на ёсць, круцельскі. Аблічча гэтае Пранцішу было знаёма. Ён бачыў яго ў ганаровай ложы школьнага тэатра падчас прэм'еры п'есы «Брама неўміручасці» аўтарства двух шкаляроў з апошняга курса, а насамрэч «Вараняці Дзянісія». П'еса распавядала пра бязвінна загінулых благаверных князёў Барыса і Глеба, ды праслаўляла слаўныя роды фундатараў школы, у тым ліку ваяводы князя Баінскага, якія шчаслівыя ў сваім наведваннем калегіум. Князь нядаўна вярнуўся з Францыі і прывёз з сабой найноўшыя павевы французскай моды. Так што ўся зала да абурэння айцоў езуітаў глядзела не столькі на сцэну, колькі на расшыты перлінамі жустакор, вадаспады карункаў ды закручаны баранчыкам парык ваяводы. Восьля яснавяльможнага Багінскага, мажнога, круглатварага і свяцілася прыгажосцю гэтая кветка, паненка, паланейка Багінская, ягоная малодшая сястра, якая таксама прываблівала пагляд, падобны да вялізнага торта з крэмавымі кветкамі, сукенкай-рагоўкай на абручах з кітовага вуса, з наймаднейшай ружова-блакітнай тканіны ў дробныя букецікі, як у фаварыткі французскага караля мадам Пампадур. Сукенка была лакцёвай, у ёй нельга апусціць рукі, даводзілася трымаць іх сагнутымі ў локцях, не ў кожныя дзверы ўвойдзеш, а з шоўку, што пайшоў на гэты ўбор, можна было пашыць прынамсі тры сукенкі звычайных памераў. Малады князь Міхал меў ажно шэсць сясцёр і выгадаваўся, як адны казалі сярод музаў, другія сярод гарпій. Характарам мяккі, найбольш музыцы да маляванню хацеў жыццё прысвяціць, але дзе там? Радня ў палітыку калом пхае, як смаргонскага мядзведзя на кірмашовы пляц. Стаў ваяводам, а яны пад'юджваюць, а чым ты не кароль? Паслалі Багінскага ад саксонскага двара з дыпламатычнай місіяй у Санкт-Пецярбург. Падбілі ўключыцца ў барацьбу за схільнае да любові сэрца маладой жонкі наследніка трона Кацярыны. Яна, маўляў, усё будзе вырашаць у будучым, а не ейны няеглы мужык. стаць каханкам расійскай царыцы? Трывалая прыступка да ўласнага трона. Толькі дарэмна не запалілася прынцэса ад гэтага агню. Відаць, ёй не падабаліся мяккія ды нерашучыя, хаця і умеў князь выдатна граць на флейце, сачыняў музыку і маляваў карціны, нягож з італьянскіх майстроў. Больш да сэрца прыйшоўся будучай царыцы польскі пасол, прыгажун Станіслаў Панятоўскі. І цяпер князь Міхал казаў усім выглядам пра сваё разбітае сэрца і рамантычныя марэнні. Паланея Багінская па характары цалкам магла б царыцай стаць. Фанаберый было ў паненкі кветкі, як пчол вакол раскіданага вулля, так што шкаляры толькі здалёк насмельваліся аблізваць спакуснае цуда позіркамі. Не па галаве шапка! Пранціш, якому выпаў сумніўны гонар іграць у п'есе падступнага князя Святаполка. Асабліва запомніў дзве чорныя мушкі з тафты, якімі паненка ўпрыгожыла набелены тварык над правым брывом і злева каля носіка, што азначала, што сэрца паненкі свабоднае, але падступіць да яе цяжка. Тады яе цёмныя валасы былі схаваныя пад высокім напудраным парыком, у якім гняздзіліся па-майстэрску выкананыя мініяцюрныя блакітныя птушачкі. І цяпер нібыта тыя птушачкі шчабяталі вакол русявай галавы пранціша. Ён нават не адразу скеміў, што паненка Паланея яму шэпча: «Гэй, гэй, ты што глухі? Хочаш зарабіць 10 дукатаў?» Пранціш страсянуў чубам: «Вось і яшчэ адна прапанова, ад якой немагчыма адмовіцца, і ад якой ясна таксама давядзецца займець на сваю шкалярскую галаву перуноў, але галоўнае не здрадзіць ідэалам куртуазнасці. Так, схіліцца ў паклоне, руку пакласці на нябачную шаблю. Няхай ваша моць, вельмі шаноўная панна, толькі выкажа сваю просьбу, і я выкажу яе як мага больш пільна і дасканала, не прамарудзячы ані хвілі дзеля ясных вочак найяснейшае панны і дзеля палкага жадання майго сэрца служыць яснай панне». Гаворка пранціша цякла як мёд, ён нават заганарыўся сабою. Але паненка такога мёду каштавала, як відаць, не лыжкамі, а з банамі, таму толькі нецярпліва нахмурыла чорныя брукі. «Наяснейшая панна хоча, каб пан узяў у яе ліст і перадаў асабіста у рукі ваяводы Полацкага Аляксандра Сапегі, які зараз мяшкуе ў Слуцку. А за гэта пан атрымае 10 дукатаў ад мяне, можа, яшчэ нешта ад шчодрасці пана Аляксандра». Пранціша чуў укус расчаравання. Той Сапега падобна быў амаратам панны Паланэйкі. А быць пасыльным у амурных справах — гэта ж зусім іншае, чым самому амуры круціць. Панні, відаць, не спадабаліся ваганні хлопца, таму што яна зморшчыла носік і прагаварыла пагарліва: «Пан баіцца расейцу альбо Гераніма Радзівіла? Калі так, то…» «Нікога я не баюся», – паспешліва выгукнуў Прантіш, скеміўшы, што справы хутчэй не пра мура, пра палітыку, ад якой хаця вырвічы і былі ў баку, але ж магнатаў, што хаўрусаваліся з расейцамі, вырвіч старэйша не любеў, параўноўваючы іх з сабакам, якога прыкарміў злодзей, каб залезці беспакаранна на гаспадарскі двор. «Я з вялікай прыемнасцю выканаю волю панны». Паланейка сумніўна зірнула у дужа сумленныя блакітныя вочы Прантіша, дастала з-за карсажу складзены ўдвая канверцік і аддала суразмоўцу. «Толькі асабіста ў рукі пану ваяводзе, і глядзі, пану Герману Ватману ні слова. Гэта той, што мяне суправаджае. Ён дужа небяспечны чалавек». Вырвіч запытальна зірнуў на ваявадзянку, узважваючы на далоні паперку. Дзяўчына дадала да канверціка самае істотнае — мяшэчак з манетамі. Потым, відаць, скеміўшы, што цяпер з пасланцом, які валодае ейнай таямніцай, належыць быць пяшчотней, усміхнулася, адчаго Прантіша як алеем па душы памазала і нават прыклала да вуснаў і адняла пальчыкі, нібыта намякаючы на магчымы пацалунак. «А самой Паланеяй Баінскай! А чаму б у такім разе баявітаму шкаляру не атрымаць аванс?» Прантіш ірвануўся да паненкі, але дзверы зачыніліся, рыхтык перад носам вырвіча. «На пачатку паслуга, потым удзячнасць», — прагаварыў за дзвярыма дзявочы галасок. Калі б у людзей маглі вырастаць крылы, Прантіш адчуў бы за спінай їхні лопат, бо ледзь над падлогай не прыўзняўся. «У прыгоды будзе працяг, падумаеш, у Слуцак, ды хоць бы і ў краіну маўраў». Між тым па лесвіцы пачуліся цяжкія крокі, бразгання шпораў. Падымаўся, відаць, не лёднік, і Прантіш хутенька нырнуў свой пакой. Там ён пратанчыў з кута ў кут мазурку і паваліўся на ложак, прыціскаючы да твару канверцік, які захоўваў пах дарагой парфумы. «Вось будзе чым пахваліцца лёдніку! Хаця не, няма чаго раскрываць слузе таемныя справы гаспадара, хоць толькі падзівіцца, што той раздабыў за раніцу 10 дукатаў, ды мае нейкія важныя, звязаныя з першымі асобамі каралеўства, справы. На гэта варта, вядома, намякнуць. Вось толькі дзе той лекар падзеўся? Можа, за Дэляй вуркоча? Цяпер Прантіша гэта не крыўдзіла. Карчмарка слузе, ваявадзянка гаспадару, о так! Лёднік абяцаў жа ж ежы здабыць. Карчма ўжо ва ўсе прасмаленыя сцены гудзе і ўяўляюцца ва ўсёй неміласэрнай духмянай смакаце гарачыя клёцкі, палітыя смятанай. Франціш пераканаўся, што страшны невядомы ватман замкнуўся ў пакоі з падахоўнай ваевадзянкай, шлях вольны і рушыў уніз. Найперш ён яшчэ зверху забачыў Адэлю, што моўчкі стаяла каля лесвіцы, схаваўшы рукі пад фартух, нібыта яны ў яе змерзлі. Дастаткова было аднаго позірку на яе твар, каб зразумець, што здарылася нешта жахлівае. Твар быў застылы, нават з усмешкай, але такой, якую зацюканы шкаляр адрасуе цэнзарам, што стаяць ля ганебнай лаўкі з розгамі ў руках, чакаючы, пакуль ён спусціць нагавіцы ды ўкладзецца зручненька. Сышоўшы яшчэ на некалькі прыступак, Пранціш пабачыў і тых, каму Адэля ўсміхалася пакорліва, прыніжана. Трое былі ў мундзірах кароннага войска, адзін у парыку і чорным камзоле, з такой надзьмутай пагардлівай пысай, што вакол уяўлялася адразу зала чарговага сойму, галасы якога куплены загадзя. Тут жа бы пацук вакол пасткі з кавалкам сала круціўся і віш, якога Пранціш згледзеў учора ў карчме. А самае непрыемнае, што паміж двух жаўнераў стаяў лёднік. Спакойна гэтак стаяў, скрывіўшы вусны і ўнурыўшы голаў, як быццам ужо развітаўся з белым светам. Доўгія цёмныя валасы звісалі па баках ягонага худога твару, нібыта ўладальнік хацеў імі адгарадзіцца ад сваіх нялітасцівых бліжніх. «А, гэта ягоны асістэнт!» Раптам заблагаў віш, паказваючы на Пранціша пальцам з доўгім жоўтым пазногцем. «Таксама чарнакніжнік!» Вырвіч спыніўся на ніжняй прыступцы лесвіцы, гатовы рынуцца наверх. «Гэты хлапчыска ні пры чым!» – ганарыста закінуў галаву бутрым. «Я яго толькі учора на дарозе сустрэў, намовіў падзарабіць. Ён пра мяне толкам нічога і не ведае». «Хто кляцьбе ведзьмака верыць, пэўна, што раніцу дурна п'яну сабе ў гарбату дадае», — сурова прамовіў падобны да худога пеўня пан у чорным камзоле, павярнуўся аб шары ў вачыма Пранціша, яшчэ больш скрывіўся. «Ты хто?» «Я? Шляхціц? Пранціш Вырвіч Гербагіпацентаур?» — урачыста абвясціў Вырвіч, яшчэ трохі пасоўваючыся назад. «Што, што? А ўцякаць шкаляр навчыўся так, што ногі самі за яго думалі. Гіпацентаур!» — недаверліва працягнуў Юдыцкі. «Вырвічы карыстаюцца гербом далега?» «Мы, старэйшая галіна спадняводдзя, маем права на абодва гербы», — годна патлумачыў Пранціш. «Мы з бацькам апошнія з роду. А што кепскага зрабіў гэты чалавек? Ён жа проста лекар, у яго і дыплом ёсць». Важны зарагатаў, як па арэхах абцасамі прайшоўся. «Лекар! Цела можа ён і вылечыць, а душу загубіць. Чарнакніжнік ён!» «Тут свае дактары маюцца», — віскнуў віш. «З паперамі належнымі, якія тутэйшых кліентаў прымаюць па дамоўленасці з уладамі. Ян Готнік, Лёдвік Высакоўскі. Вы, паважаны пан суддзя Юдыцкі, Высакоўскага павінны памятаць. Ён вам яшчэ скулу на сцягне прыпальваў, калі вы з палявання вярталіся. А гэты гіцаль сумленных дактароў заробку пазбаўляе». «Вось яно што!» — Значыць, лёднік па намове Пранціша проста заступіў на чужую тэрыторыю. Толькі здаецца, што дастаткова ўмельства мець ды патрэбу ў хлебе штодзённым. А паспрабуй нават на рынку з шапкай жабрацкай прысесці, тут жа законныя жабракі налятуць у каршэнь захопніка натаўкуць, а не дай бог таму яшчэ пару капеек ад літасцівых мінакоў перападзе. Лёднік, відаць, таксама гэта разумеў, бо нават не зрабіў спробы абараніцца і засведчыць аб сваёй высокай абазнанасці да еўрапейскай адукацыі і паныла вывучаў зацярушаную бруднай саломай падлогу, нібыта спіну безнадзейна хворага. А можа, мы проста кампенсуем шаноўным дактарам страты, якія міжволі не хочучы ім нанеслі, пранікліва прагаварыў Пранціш. Насы віжай жаўнераў адразу павярнуліся да шкаляра, нібыта на пах смажанага віпрука. Ага, грошы ўсе любяць. Пранціш белазуба усміхнуўся, хаця пры думцы, што давядзецца страціць толькі што набытыя дукаты, аж душа пераварочвалася, змінаючы свае пёры. Але пан у чорным сурдуце, які, як высветлілася, быў сумнавядомым суддзёй юдыцкім, якому Радзівілы даручалі самыя брудныя справы, быў непахісны, што азначала, што ён спадзяецца трымаць куды болей у іншым месцы, чым ад недавучанага шкалярады бадзяжнага лекара. Пан драпежна ўгледзеўся ў твар лёдніка. Кампенсацыі. Кампенсацыі тут малавата. Такое багамерскае аблічча не забудзешся. Цябе, даражэнькі, 10 год таму я бачыў у Чарнаўчыцах пры двары няшчаснага князя Марціна Радзівіла сярод іншых чарнакніжнікаў, якія яго з розуму звялі д'ябальскімі штукарствамі. А яго княжацкая мось, пан Гераним Радзівіл, гэтых ведзьмаков загадаў лавіць ды ў вязніцу да яго весці. Лёднік, хаця і не паварушыўся, але збялеў. Трапіць у сутарэнні Радзівіла жорсткага усё роўна што ў пекла. Ходзіў жывым, вязні розных званняў гнілі жыўцом, а пана яшчэ й падбадзёрвалі крыкі ды стогны зняволеных, таму майстэрства катаванняў цанілася ў ягоных замках вышэй над за кухарскае. Калі вас пан мяне памятае, дык, мусіць, і Памятаць, дзе мяне знайшлі, калі пан Геранім замак свайго брата захапіў, змрочна прагаварыў лёднік. У сутарэнні на ланцугу я сядзеў, бо якраз адмовіўся па загадзе пана чарнакніжніцтвам займацца. Юдыцкі толькі пакрывіўся. Гэта суд вызначыць. Вось улоў у мяне на чарнакніжнікаў, га? Нядаўна з Полацку адну вядзьмарку забіраў, таксама лекарка сябе называе, кніжкамі гандлюе. Тьфу! І ясна якімі, калі звар'яцелы брат пана Гераніма у ейнага бацькі кніжкі замаўляў. Вучоная баба, куды свет коціцца? Лёднік раптам неяк страпянуўся, зіркнуў цёмнымі вачыма. Гэта было як з абцерханых някіткіх похваў на хвілю паказалася дасканала вострае, смяротна небяспечнае лязо. Адзін з жаўнераў нават мімаволі спрацаваў інстынкт старога воя, перацяў палонніка па спіне, праўда, той, як і не заўважыў. А ці не прыпомніць пан імя тае лекаркі? А табе на што? Юдыцкі задаволена пагладзіў доўгія вусы. Не ўсё адно, каму суседняя пятля дастанецца, га? Саламея яе завуць, Рэнічаўна. Сумленнага чалавека асляпіла саламандравымі слёзамі, угодліва падказаў Віш. Страшнай сілы вядзьмарка. Што за блёкат? На шчаках лёдніка ажно праступілі чырвоныя плямы, так усхадзіўся. Саламандравымі слязамі завецца звычайнае расчынне карбанату натрыя. Ад яго ніякай шкоды не можа быць. Ты пра сябе думай, абсёк яго Юдыцкі. Сваіх грахоў хапае. Усё, час адпраўляцца. Жаўнеры зараз жа схапілі лёдніка пад пахі і штурханулі да выхаду з карчмы. Адэля старалася не глядзець на алхіміка, ды астатнія сведкі зашыліся па кутах так, што не відаць, не чуваць, каму ахвота патрапіць пад падазрэнне. Учора ж вядзьмак многіх лекаваў. Юдыцкі на развітанне холодна кіўнуў Пранцішу. Няхай пан наступным разам пільней выбірае сабе знаёмых. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.